यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 24 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कांत कर्ण बैठना त्याग करने से पता लगेगा। ये समझो तो देखो भाई, कारण होता है वो अपना स्वरूप नहीं होता है, ये सिद्धांत है, सीधी बात है। कर्ता होता है वो अलग है, कर्ता होता है ना वो कर्ण कर्ता नहीं होता, कर्ता कर्ण नहीं होता। कभी कभी कर्म में कर्तृत्व भाव आ जाता है, वो कर्म कर्तृ प्रक्रिया है, अलग है व्याकरण का। पर कर्ता कर्ता ही होता है, कर्म कर्म होता है, कर्ण कर्म होता है। ये छह कारक है, उनमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये छह है। जिसमें कर्ता कर्म करण अधिकरण ये तीन तो कृत धातु बनते हैं, और संप्रदान और अपादान ये दाद धातु बनते हैं, बुदायदान है उसे बनता है, ये टुकड़ी करण से बनता है। तो क्रिया इनमें होती है, संप्रदान अपादान ये कारक दो तरह के हैं, ये एक तरह का है, एक दो दो भाग है इसमें, कर्ता कर्म करण अधिकरण, ये चार कर्म कारक और तरह के हैं, और संप्रदान अपादान ये दो तरह के हैं। तो संप्रदान अपादान क्या, कि संप्रदान मनु अच्छी तरह से दे दिया ये संप्रदान, अपादान मनु आ गया आ गया गया दिया आ गया, ये कर्ण हुए दो, संप्रदान अपादान। अर्थ कर्ता कर्म कर्ण इसमें क्रिया है, अपादान अपादान संप्रदान में उनमें क्रिया नहीं है। संप्रदान संप्र प्रकार दाति दंडम भूतो महीपते नाचे भक्त्यान सदेह नान्य काम्या यदीयते पात्रतया सुपात्रे तद संप्रदानम करितम मुनिन्द्रैः। संप्रदान वो होता है जो दान भाव से दिया जाए, अच्छा सुपात्र ऐसा कर दिया जाए, जिसको दिया जाए वो संप्रदान होता वहाँ। और जो गांव से आया जाए वो आया जाए वो अपादान है, वो आया वहाँ पर, अब वो विश्लेषक उस गांव से विश्लेष हुआ, वो अपादान करता हुआ। तो दान अपादान करता ये तो दो हुए, और चार ये कर्ण के हुए। तो कर्ता कर्म कर्ण और अधिकरण ये कारक हुए। तो इन कारकों में कर्णा में कर्ता में कर्ण में फर्क है। कर्ण तो औजार का नाम है जिससे काम हो जाए, जैसे कलम से हम लिखते हैं, तो कलम से लिखते हैं तो कलम कर्ण हुआ, जैसे हाथ से हम लिंग प्रयत्न हाथ कर्ण हुआ तो बाह्य कर्म है ये, पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय ये है बाह्य कर्ण, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये है अंतःकरण भीतर के कर्ण। किसी बात को चिंतन करोगे, याद करोगे, निश्चय करोगे तो वो भीतर से करोगे, बाहर हाथों पर थोड़ी होगा, तो वो अंतःकरण है, ये बहिःकरण है, बाहर के कर्ण है। और कहते कर्ता, अब कर्ता कर्ण का त्याग करे, कर्ण का तो त्याग आप, ये कर्ता अलग कर्ण अलग है, अरे कलम है ये कलम, अब कलम को मैं छोड़ दूं तो मेरी क्या बिगड़ता है। कर्ण के छोड़ने में पकड़ने में मेरी क्या बिगड़ता है, कुछ नहीं बिगड़ता। मानो मैं कर्ता हूँ, स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र विवक्षित हो अर्थ कर्ता, सब जो क्रिया में स्वतंत्र होता है, सर्वथा स्वतंत्र सर्वकर्ता होता है। तुम्हारे पूछने का तात्पर्य क्या है वो बताओ। कर्ण और कर्ता के त्याग करने से कर्ता, कर्ण कर्ता और है, कर्ण और है, अंतःकरण बहिःकरण है, ये तो कारक है, ये सब है औजार काम करने के, ये हमारे साथ रहे, हम कोई काम करेंगे तो इसकी जरूरत होगी। तुम्हारा मतलब क्या पूछने का, यथार्थ बोध इनके त्याग से होता है। ये यथार्थ बोध में कर्ता भी नहीं चलता, कर्ता भी नहीं चलता, कर्ता भी कर्ण कर्ण क्या चलेगा। इसमें देखो इतनी बात प्रसिद्ध है, अब मैं आप क्षमा करेंगे, आप अब ना तो हिंदी का ठीक बोध है ना संस्कृत के बोध का व्याकरण का बोध है, मैं कैसे समझाऊं। मैं बात कहने में मेरी दृष्टि से बहुत सरलता से कहता हूँ, पर कुछ तो चाहिए बोध, व्याकरण का कुछ तो बोध होना चाहिए ना व्याकरण का। अब आपका जो बोध होना तत्व ज्ञान है, कोई कारक वहां नहीं पहुंचता। साफ बात बता देता हूँ, कारक सब प्रगति क्षेत्र के हैं, प्रकृति में कारक नहीं है, कारक प्रकृति में ही नहीं है, खुद प्रकृति कारक है, करने वाली है। वो प्रकृति में एक प्रकृति है, एक विकृति है, एक प्रकृति विकृति, तीन विभाग है उसमें, ये तीन विभाग प्रकृति में हुए, एक प्रकृति, एक प्रकृति प्रकृति विकृति, एक विकृति, तो 16 विकृति है, 7 प्रकृति विकृति है, एक प्रकृति है, ये अलग विभाग है। बोध होता है प्रकृति से अतीत का, अतीत के बोध में कर्ण क्या करेगा, कर्ण का कोई हाथ है ही नहीं। मैं तत्व बात कह रहा, तत्व की समझने की बात कहता हूँ, इसमें शंका हो आप करो, इसको समझ करके शंका करो। ये तो करने वाला, एक जिस कार्य करता है, एक जो कर्म करता है, एक आधार है जिसके ऊपर कर्म करते हैं, एक दान है, एक अपादान है, ये तो कारक है, ये कारक प्रकृति का कार्य है और क्रिया की सिद्धि में कारण है। अरे प्रकृति का कार्य एक पदार्थ है, एक क्रिया है, ये प्रकृति में है, प्रकृति सिद्ध है, प्रकृति सिद्ध क्रिया है, क्रिया भी नहीं पदार्थ भी नहीं है। ये आप कोई शंका करो, आप बिल्कुल व्याकरण नहीं जानते, कोई हर्ज नहीं, आप शंका करो, मैं खुलासा कर दूंगा, तुम कोई भी करो, जो व्याकरण नहीं जानते वो करो। शंका है आपके, मानो कारक जितने हैं एक क्रिया की सिद्धि में हेतु होते हैं, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, और परमात्मा में क्रिया नहीं है, आत्म तत्व में क्रिया नहीं है, क्रिया में कारक लागू होते हैं, क्रिया सिद्धि में कारक लागू होते हैं। जो क्रिया नहीं है पदार्थ है, पदार्थ में भी क्रिया नहीं है, तो पदार्थ है वो भी अलग विभाग है, जैसे ये पदार्थ है और ये क्रिया है, ये पदार्थ क्रिया दोनों प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से अति ना पदार्थ है और ना क्रिया है, क्रिया जनक तो कारक तो होता है, तो कारक तो सब प्रकृति का कार्य हुआ, प्रकृति से अतीत कोई कारक नहीं है। मेरा विवाद करने का स्वभाव नहीं है, विद्या भी था तो कुछ प्रकृति थी मेरी, पर मैंने छोड़ दी, प्रकृति नहीं है मेरी। तो वास्तव में ये जो कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, इस वास्ते बोध नहीं हुआ। बोध में अंतःकरण का लेन देन नहीं है, ये आप शंका करो, जो वेदांत पीढ़ी वे करो शंका। मैं अपनी शक्ति के अनुसार उत्तर दूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अंतःकरण की शुद्धि नहीं मानता हूं, अंतःकरण शुद्धि आवश्यकता नहीं है, ये नहीं कहता हूं मैं। परमात्म तत्व के बोध में कर्ण का प्रयोग नहीं है, कर्ता का भी प्रयोग नहीं है, इनकी आवश्यकता ही नहीं है, इनका त्याग होता है। कार्य सबके सब क्रियाजनक होगा, क्रियाजनक है क्रिया, और पदार्थ परमात्मा क्रिया से अतीत है, क्रिया पैदा करने वाले कारक होते हैं। पुरानी रीत है क्रिया संबंधी कारकत्व, दूसरा आविष्कार हुआ है व्याकरण में विशेषता से क्रियाजनकत्व कारकत्व, जो क्रियाजनक होते हैं वो कारक होता है। व्याकरण का आचार्य आ जाओ, कोई आ जाओ, थोड़ा बचो, मैं बात कहता हूँ मेरी बात करो, मैं गलती करता हूँ तो बताओ, मान लूंगा, सभा में कान पकड़ा पड़ा मान लूंगा, मेरे आग्रह नहीं है, मैं मान लूंगा, पता नहीं है, सच्ची बात मान लू, किसी बात मैं सीख लूंगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब कि तत्व बोध होता है उसमें कारकों का क्या हाथ है, ये है। तो बोध का स्वरूप है, मैं कहूँ त्याग करेंगे, संबंध है ही नहीं, संबंध में तो त्याग वैग। देखो एक बात बताता हूँ, मूल बात, एकदम खास मूल बात, त्याग उसी का होता है जो संबंध नहीं होता है, और ग्रहण उसी का होता है जो सदा नित्य आपके साथ है। ये खास बात है, बोध किसका होगा जो सदा आपके साथ है, कभी आपसे किंचित मात्र भी वियुक्त कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, वियुक्त हो नहीं सकता, उसकी तो प्राप्ति करनी है। अगर त्याग उसका करना, जो आपके साथ कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, कभी साथ आपके होगा ही नहीं, उसका त्याग करना है। इसमें आप पढ़े लिखे जो प्रश्न करो, जो समझते हो प्रश्न करो, बोध कारण क्या है, मूल विचार करके मैंने देखा है वो कारण है संयोग जन्य सुख की आसक्ति। सुख मिले चाहे न मिले, मन सुख में जो आसक्ति है, आपकी प्रियता है, वो बोध होने में बाधा है। वेदांत ग्रंथ में बोध वो प्रतिबंध है, चार है, एक भूत प्रतिबंध है, एक वर्तमान प्रतिबंध है, एक भावी प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध बताया है, ये कुछ प्रतिबंध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध होने से भाई रुचि होती है भगवान में, परमात्म तत्व में, अंतःकरण अशुद्ध होने से संसार में रुचि रहती है, तो अंतःकरण की शुद्धि की जरूरत है, मन कर्ण वहाँ पहुंचता नहीं है, ये मेरी बात है। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होने से ही वो रुचि होगी, उधर प्रवृत्ति होगी, रास्ते में शुद्धि में कैसे होगा। ये पूछ रहे हैं महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि संयोग जन का सुख है, वो है जो अंतःकरण की शुद्धि से नहीं मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा। अंतःकरण को आप एकाग्र कर लोगे, अंतःकरण को शुद्ध कर लोगे, उसे आपके मिटाने की इच्छा होगी तो मिटेगा, नहीं तो अंतःकरण पूरा अधिकार होने पर आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति नहीं होगी। अणिमा मरिमा गहिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व वशित्व, आठ सिद्धियां है, ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, पातंजलि योग दर्शन के चार पाद है, एक पूरा विभूति पाद है। तो विभूतियां जो भूत भूतरेश्वरी मणिमाधक मष्टधा ये विभूतियां प्राप्त हुई, विभूतियां बदन सिद्धि हो जाएगी, छो बंद कर जाए, यो कर दे यो कर दे, ये संयम करने से। संयम है अंतकरण में क्या है, संयम करना, धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि लगा दे पूरी। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का होगा तो मैं दान पुण्य आदि भी आपके साथ हो जाएंगे, बाद भी सहायता हो जाएगी। अगर उद्देश्य तत्व की प्राप्ति का नहीं है, अंतगण कितनी शुद्ध हो जाओ, सभा में लग जाओ, छह महीने तक समाधि लगा ली, पीछे उठे तो वैसे वैसे ही। मूल बात मैंने बताई कि अपने को प्राप्त करना है, कि जो तो नित्य निरंतर प्राप्त है, कभी अलग हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, उसी की प्राप्ति करनी है। और त्याग किसको करना है, जो आपके साथ है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, आपके साथ कभी रहता ही नहीं, कभी रह सकता नहीं, उसका त्याग करना। अब जो वेदांत पढ़े हुए हैं वे भाई इस बात को समझे, जो मैं इतना जोर दे रहा हूँ वे बताओ, मेरे सामने बात करें। आपके साथ संबंध नहीं है उसका तो त्याग करना है, और आपके खास संबंध है उसको प्राप्त करना है, नित्य प्रभु तो प्राप्त करना है, नित्य निवृत्ति का निवृत्ति करना है। अब करो संकल्प, करो समझ में नहीं आवे बताओ, समझ में नहीं तो बताओ, अथवा शंका करो, संदेह करो, संशय लाओ। देखो बात बहुत विचित्र है, अपने मुक्ति क्या है, जो स्वतः सिद्ध है वो मुक्ति है, की जाती है मुक्ति नहीं होती। बहम है कि हम करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, करोगे तो संसार का कार्य होगा। परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है, तभी तो वो स्वतः सिद्ध है। एक कृति साध्य होगा तो मिट जाएगी, क्यों, उत्पत्ति होने वाले नाश वाली चीज होती है। अब बोलो आपके वेदांत का अध्ययन है ठीक तरह है, तो क्यों नहीं बोलते, बोले तो बात करें अपने, मेरे फायदा, आपके फायदा, दुनिया का फायदा। आवरण है ना, आवरण वास्तव में है नहीं, जैसे सूर्य भगवान बदल से ढक जाते हैं तो आवरण आ गया, सूर्य का आवरण नहीं आया है, आंख के आवरण आया है, उसमें आवरण है ही नहीं। क्या अपनी आंखों से सूर्य नहीं देखता तो सूर्य का आवरण आ गया, आंख क्या है, आंख के आवरण आया है तो वो आवरण आज जिस आपकी भाषा में बोलूं, मल विक्षेप आवरण तीन दोष अंतकरण में है, अनेक तरह के पाप है वो मल दोष है, और चंचलता है विक्षेप दोष है, और ऊपर ढकन आवरण है वो आवरण दोष है, तीन दोष है। इन तीन दोषों में आवरण दोष के दूर करने की जितनी आज वेदांती चेष्टा करते हैं उतना शुद्ध करने की चेष्टा नहीं करते, उसको मल दोष दूर नहीं करते, विक्षेप दोष नहीं करते, केवल आवरण दोष ही दूर करते हैं। अरे आवरण दोष दूर होता नहीं है मल के रहते हुए, खास मल दोष दूर करना खास काम है। पाप अनेक तरह के कर्म है, उनका मल दोष है, मल दोष आप दूर करो, विक्षेप तो संत के पास जल्द दूर हो जाएगा, आवरण दूर हो जाएगा, उसको आपको चेष्टा नहीं है, आपको केवल मल दोष दूर करना है। अंतकरण तीन दोष बताया ना आपको, मल विक्षेपण तीन दोष है, तो तीन दोषों में आपकी जिम्मेवारी केवल मल दोष दूर करने की है। आप कहते हैं कि मल दोष अगर दूर नहीं है तो अगर रुचि नहीं होती, तो हमारी रुचि है तो मल दोष दूर करने की हमारी, आपकी जो रुचि है ना इतनी काफी है। आज जो रुचि है, आप आते हो, समय लगाते हो, पैसा खर्च करते हो, काम खोटी करके आते हो, इतनी रुचि काफी है, रुचि इतनी काफी है कि अंतर्गत शुद्धि बिना आप ठहर नहीं सकते, टिक नहीं सकते। एक दिन आदमी टिक नहीं सकता, एक दिन वही आदमी जाओगे क्या करो, बैठे क्या करो। जितनी शुद्धि की आवश्यकता है उतनी शुद्धि आपकी है, परंतु आपकी जो विषया शक्ति है, विषया शक्ति मानस्थ मेयस्थ संशय भ्रमा चत्वारह प्रतिबंधाशु ज्ञान कारण से हेतु ज्ञान दृढ़ नहीं होने में चार प्रतिबंध बताया है। विषया शक्ति मान प्रमाणगत संशय प्रमेयगत संशय विविध भावना यही है गौर है उसे है। तो ये सब दूर हो जाएगा, केवल उत्कट अभिलाषा हो जाए आपकी। अरे उत्कट अभिलाषा अंतःकरण शुद्ध से होती है, ये बात नहीं है। अच्छी तरह से आप हित पड़े हो जाए, पट हो जाएगी। ये जो ईश्वर को नहीं मानते वे भी जब युद्ध हुआ ना सब भी लिखते हैं, जो भी जगह जगह मन प्रार्थना करो, भगवान से विनय करो, प्रार्थना करो। जब आफत आई जर्मनी का युद्ध हुआ तब से सब यू लिखते हैं, यू मन विनय करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, स्तुति करो। नाम मानते नहीं भगवान को, डंडा पड़े चट मान लिया। भेड़ के बच्चा होता है ना, तो भेड़ बच्चा को छोड़ देती है, उसको चुंगाती नहीं। तो क्या करो कि भेड़ बच्चे के ऊपर कुत्ता छोड़ो, कुत्ता आएगा उसके ऊपर पट पकड़ लेगी आप। अच्छा। नहीं, हरी तो चुनाती, कोई कोई छोड़ देती, कोई कोई छोड़ देती है। तो ये छोड़ दे तो कुत्ता छोड़ो एज कर लेगी। इस तरह से आपके बड़े मार पड़ेगी, पट दूर जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, हे पकाल, क्या करूँ, क्या देरी लगे इसमें, मेहनत करो तो वर्षों दूर नहीं होगा। ऐसी व्याकुलता हो जाए बहुत जल्दी काम हो जाएगा। व्याकुलता अग्नि में तो तत्काल पाप दर्श होते हैं, तत्काल बहुत जल्दी काम होता है। ये बातें आप देखो, इसमें संदेह करो। नहीं मिट जाता है, मिट नहीं मिटता है, ये भी है। स्वयं में रहता है, ये वेदांती नहीं मानते, मैं मानता हूँ। स्वयं में रहता है, मैं प्रमाण बताऊ इसका कि आपको संयोग जन सुख खुद को होता है कि इंद्रियों को होता है। तो खुद को जहाँ सुख होता है वहां ही योग है, दोष है, दोष अंतकरण में नहीं है, ये अंतकरण खुद में दोष है आपके। हाँ, तक ये मतलब तक है। और ऐसा मैं मानता हूँ स्वयं को, सह काम लिया बहुत बहुत आचार्य ने, बड़ों ने, सेठ जी ने, सब सह करके काम लिया है, मैं काम नहीं लेता हूँ। रामानुजाचार्य ने काम लिया है, स्वयं लिया है, जिन्होंने काम लिया है। काम का प्रकरण नहीं, आप संस्कृति विचार करो, अत तेन प्रयुतम पापन चरती, तो काम एश क्रोध एश। अब काम का ही प्रकरण चला है, फिर स आत्मा कैसे आ गया? तो स है तत्पर, तत्पद, तत्पद पूर्व परामर्शक होता है, जो पहले आया उसका नाम वो। तो स आत्मा कैसे, आत्मा का प्रकरण नहीं है पीछे। आप पढ़े लिखे और सोचो कि पीछे प्रकरण किसका है, काम का है, तो स करके आत्मा कैसे आएगा? छा वो कौन जिसका पहले वर्णन किया है, छना होती होगी तो वो एक यह एक वह तत्शब्द वह है, परामर्श है कौन सा कि जिसका प्रकरण आ रहा है। इस वास्ते जिसको प्रकरण गीता में प्रमाण है, विषया विधिवंते ते निराहार्य देही ना रसवर्धम रसोपि अस्य परम दृष्टवान अस्य आत्मन साधकस्य परम परमात्मानं साक्षात्कृत्य निवर्तते। खुद का है, अस्सी शब्द किसके पास हुए? विषया विधिवंते निराहारिषि देन रस वर्जम, जो रस बुद्धि खुद में है, रस बुद्धि खुद में है। अब खुद में आत्मा नित्य मानते हैं, निर्विकार मानते हैं, उसमें रस दे नहीं सकता, तो क्या मैं अंतःकरण में है? अब जवाब नहीं है, श्वास अंतःकरण मान लिया, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे अंतःकरण में है तो दोस्त, अंतःकरण में दुखी आप क्यों होते हो? कलम में खराबी हो जाता हम दुखी हो जाएंगे? कलम ठीक कर हो जाएगा? खास बात है ये, अंतकरण कैसे है? अंतकरण में कामना हो तो कामना की पूर्ति का सुख अंतकरण में ही होना चाहिए, आपको प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, इसका उत्तर बताओ। कोई कह सकता है आप में, कोई भी पुरुष कहता हो कि मेरे मन चाहिए चीज होने से मेरे मन में सुख होता है, मेरे सुख नहीं होता है? है कोई माई का लाल बोले? स्वयं सुखी दुखी होते हो? ये चारा चारी को नहीं चले, कहने से मात्र शुद्ध बुद्ध आत्मा नित्य है, ऐसे कहने से नहीं होगा, अनुभव करो। और इसका कारण है विषया विनिवर्तते निराजने रस वर्जम रसोपि अस्य परम दृष्टि निवर्तते। अस्य कस्य? कामस्य, बताओ। देखो मैं प्रार्थना करता हूं, सीखने से तत्व ज्ञान नहीं होता। वेदांत की बात मैंने पहले कहा है, फिर कह देता हूं, वेदांत की पढ़ाई है बहुत अच्छी है, परंतु इदंता से पढ़ाई होती है, और गीता की पढ़ाई इदंता से नहीं होता, अहंता से होती है। ये आप समझेंगे नहीं, वेदांत की पढ़ाई इदंता से होती है। वहां ब्रह्म है, ईश्वर है, जीव है, शरीर है, पांच कोश है, तीन शरीर है, इनकी प्रक्रिया होती है इदंता से, सब इदंता से। वेदांति का बुद्धि का विषय ब्रह्म है, बुद्धि का विषय ईश्वर है, बुद्धि का विषय जीव है, बुद्धि का विषय माया है, बुद्धि का विषय प्रकृति है, बुद्धि का विषय सब है। ये मानेंगे नहीं है, पर बात यही है, ये पंडिता ही है, गीता ये नहीं सिखाती है। अशोचान अनुशोचस्तम, ये ख्याल में आया नहीं? माता जी आप बोलो, ये वेदांत भी जानती है, व्याकरण भी जानती है, अंग्रेजी भी जानती है, डॉक्टरी भी जानती है, संस्कृत का भी अध्ययन किया है, शांत बोलो। बिल्कुल मैं शांति का पक्षपाती हूँ, लड़ाई का पक्षपाती नहीं हूँ। वादा प्रबलता हम निर्णय करो, सुखी दुखी आप होते हैं, दूजा होते हैं, दूजा होते हैं, अंतर्गण होता है तो आपको उसके क्या पड़े होता रहे अंतर्गण दुखी? क्या जो सुख दुख देख के भाई आत्मा का धर्म नहीं है? फिर आप अंतकरण को धर्म, अंतकरण धर्म नहीं है? अब इसका उत्तर दो कि आत्मा का धर्म नहीं है, अंतकरण का धर्म भी नहीं है, आपने अंतकरण धर्म माना है, राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध, ये मति का धर्म नहीं है, अंतकरण का धर्म नहीं है। अगर धर्म है तो धर्म और धर्मी का वियोग नहीं होता, ये लाल रंग अलग जा रही है अलग नजर नहीं होता, तो अंतकरण का धर्म है तो अंतकरण रहते हुए धर्म रहेगा। अंतकरण तो अभी है, अभी द्वेष है क्या, क्रोध है क्या, अभी अंतकरण का धर्म है तो अंतकरण में रहेगा, बताओ अभी क्रोध है क्या? अंतकरण है कि नहीं है? दोष द्वेष है, राग द्वेष है अभी है जी? सूक्ष्म है, मानो क्यों तो मानना है, थोड़ा दोष मानते रहो भले ही, तो सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से ही है, प्रकट रूप से नहीं है। ये सिद्ध हो गया तो प्रकट रूप से आत्मा में है, सूक्ष्म अंतकरण में है, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलेगा? केवल पढ़ाई से काम नहीं होता है, मेरी ये धारणा है, सीखने से नहीं होता है। अंतकरण के धर्म नहीं है, अंतकरण के विकार है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत है, मन के नहीं है, मनगत है, मनोगत का है, मन का धर्म नहीं है। धर्म गत नहीं होता, मन धर्म तो स्वरूप होता है। देखो क्षेत्र बताया, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि विभक्त में उसे इंद्रियाणि दश पंचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतद् क्षेत्रम क्षमासेन सविकार, ये विकार उनमें है। तो क्षेत्र क्षेत्र में विकार है, सब में ये अलग है, क्षेत्र अलग है, विकार अलग है। प्रकृति है, प्रकृति विकृति है, लेकिन विकृति है, केवल विकृति है। प्रजाति यदा कमन सम्मान पार्थ मनोगतान, ये मनोगत है, स्वयं तो स्वयं में रहता नहीं है, स्वयं का जो बोध नहीं है उस वहां ऐसे है। बोध स्वयं का अलग होकर जाएगा, फिर नहीं रहेंगे। इस वास्ते स्वयं तो सर्व विचार विकारों से रहित है। मैंने जो दो बात कही कि जिसकी निवृत्ति करना चाहते हैं उसकी सहज निवृत्ति है, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उसकी सहज प्राप्ति है, इसका अर्थ क्या हुआ बताओ? सहज प्राप्ति की प्राप्ति ये तो आता है, पर सहज निवृत्ति की निवृत्ति नहीं है विचार सागर में आया है। बहुत ठीक है, तो सहज निवृत्ति निवृत्ति सहज निवृत्ति की निवृत्ति है, सहज प्राप्ति की प्राप्ति है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति तो मेरे को याद है, सहज निवृत्ति की निवृत्ति बोलो, कौन बोलो? ठीक सुना दे मैंने, क्या रजू ज्ञान क्या हुआ ये मेरे को सुनाओ साफ तरह से। अधिष्ठानते भिन्न नहीं, अधिष्ठानते भिन्न नहीं, जगत निवृत्ति बखान सर निवृत्ति रजू भय रजु को ज्ञान, ये निवृत्ति की निवृत्ति बताइए। कर को कान खो ऐसो भरम भयो जी, ये प्राप्ति प्राप्ति बताइए। तो निवृत्ति की निवृत्ति होगी, चलो बाजार निवृत्ति की निवृत्ति हो गई तो निवृत्त है, फिर दुख किस बात का है? दुख है नहीं, दुख मानने से नहीं, दुख तो माना, मानने का दुख है, जो नहीं माने मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, बोध से मिटेगा, बोध हो जाएगा। जो बोध नहीं हुआ ये तो ज्ञान है, बोध नहीं हुआ तो बोध नहीं हुआ, इसमें है ज्ञान, ये इसमें है दुख सुख, जो बोध नहीं हुआ स्वरूप में नहीं है, अविवेक में सुख दुख है, अविवेक में है तो विवेक का आदर को मिट जाएगा, कोई अभ्यास ग्रंथों का मिट जाएगा, कभी नहीं उठेगा। ग्रंथों का अभ्यास से बोध ही तो होगा, ग्रंथों का अभ्यास से पंडित ही आती है, पंडित ऐसे भी मानता है, सुनेंगे और वो शास्त्र देखेंगे तभी तो पता लगेगा ना, पहले पता ही नहीं था जन्म तो पता था। अब ठीक है, पता लग जाएगा। जैसे मोटर है, उस मोटर के लाइट करने से पता लग जाएगा शाम गए, परंतु गति होने से पहुंचेगी प्रकाश तेज कितना ही करो गंतव्य स्थान नहीं दिखेगा, दोनों बात चाहिए, प्रकाश भी चाहिए और गति भी चाहिए। एक प्रवृत्ति होती है, एक गति होती है। प्रवृत्ति गति दो है, बताओ क्या क्या। गति किसको कहते हैं, प्रवृत्ति किसको कहते हैं? चलना प्रवृत्ति मैंने रुचि, गति मैंने चलना प्रवृत्ति मैंने रुचि, मत गति नाम प्रवृत्ति मैंने रुचि, प्रवृत्ति में रुचि के नाम गति है नहीं, गति मैंने तो उसकी तरफ चलना, हाँ, और प्रवृत्ति मैंने रुचि करना, प्रवृत्ति नहीं प्रवृत्ति रुचि को कहते हैं, प्रवृत्ति रुचि को कैसे कहते हैं? रुचि तो इच्छा है, इच्छा है, रुचि है। प्रवृत्ति कैसे हुई? मेरे भोजन करने की रुचि हुई, भोजन प्रवृत्ति तो खाएंगे जब हो गई ना। खूब समझो एक बार, मामूली नहीं है, ठीक तरह समझो, बहुत फायदा हुआ। गति और प्रवृत्ति का भेद बताओ, कोई बताओ। गति में कर्तृत्व नहीं है, प्रवृत्ति में कर्तृत्व ही है। किसी भाई बहन को पता हो तो बताओ, गति में प्रवृत्ति में क्या फर्क है? कोई बता दो, कोई बताओ, आप बताओ, कोई बताओ। तो बताओ जो चुप रहे हो, और बताओ आप। खोज करते ही नहीं, सुन के सीख ले रहे, पर चुप रह जा रहे, खोज नहीं करते। गति आपको बताऊं, सबको पता है गति का, सबको पता है, पता नहीं किसी को, हर सबको पता है। आप आरंभ में सतगुरु सुनते, सत्संग सुनते थे, उस समय में जैसे समझ में आती है वैसे ही आज समझ में आती है, फर्क है। तो फर्क है तो क्यों फर्क है? ये आपके स्वरूप की तरफ गति है, मन उस गति में कर्तृत्व नहीं है। यार गति नहीं है तो फर्क कैसे पड़ा, बताओ? आया कहां पर? आया बदल में आया कहां? आया बताओ, कल बता देना, कल बता देना, कोई बात नहीं, आज याद नहीं है। आपके शब्दों में बात नहीं आई थी पहले, मेरे प्रवृत्ति की तो रुचि है, खाने की रुचि है, रुचि है, रुचि और चीज है, रुचि गति थोड़ी है। मैंने तो प्रत्यक्ष बताया आपको गति क्या है, कि जो आप सुनते सुनते समझने लग गए तो ये मानना ही पड़ेगा परवश होकर के कि हमारी गति हुई है उधर। तो गति में कर्तृत्व नहीं है, और प्रवृत्ति में कर्तृत्व है। गति क्या होती? गति स्वरूप की तरफ होती है, प्रवृत्ति अस्वरूप की तरफ प्रवृत्ति होती है। संसार की तरफ प्रवृत्ति होती है और गति स्वरूप की तरफ होती है। प्रवृत्ति का दुख भय संताप ये पद पहलो का, और गति का चिन्मय तत्व की प्राप्ति होगी। गति से चेतनता होगी, चिन्मयता होगी, दुख की निवृत्ति होगी, और प्रवृत्ति से दुख की पैदा होगी। देखो सीधी सादी बात बताऊं, आप हम जितने भाई बहन बैठे हैं, आपके प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति चाह निवृत्ति चाह ज्यादा ना विदुराशुरा, आसुरी प्रकृति वाले प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते। तो प्रवृत्ति संसार में है, संसार की तरफ जो वृत्ति है वो तो है प्रवृत्ति, और परमात्मा तत्व की तरफ जो आपके बढ़ रहे हो ये आप ही के गति। प्रवृत्ति में कर्तृत्व है, गति में कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व अभिमान नहीं है। वो स्वतः आपके भीतर में बैठ पैदा हो रही है, वो गति हो चिन्मय तत्व की तरफ होगी, बोध की तरफ होगी, और प्रवृत्ति संसार की तरफ होगी। संसार से निवृत्ति है वो गति है, उधर जितनी निवृत्ति है उतनी गति है, और उस गति में कर्तृत्व तो नहीं है, क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है, गति नहीं है, क्रिया नहीं है उसमें, स्वतः है। क्यों? तत्व तो स्वतः प्राप्त है इस वास्ते, अगर तत्व तो दूर होता तो गति होती उसमें, तत्व तो दूर होता तो गति होती, तत्व तो दूर नहीं है इस वास्ते गति नहीं है, कृष्ण निवृत्ति होते ही उसकी प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति होती है, अप्राप्त की प्राप्ति होती है। तो अप्राप्त को प्राप्त करना है, उसमें गति नहीं है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, इसमें उसमें गति नहीं है। कल आप देख कर बता देना किसी को मिले। नहीं आत्मबोध हुआ है त्याग से, त्यागा छान के नरंतरम, पर वृत्ति से नहीं हुआ है त्याग। जब तक त्याग बोध हो जाएगा, सुते सिद्ध बोध है। पूर्णतया त्याग होने बोध तत्व प्राप्त, वो तत्काल हो जाएगा। जड़ता में जो स्नेह है, संबंध है, यही तो बोध होने में बाधा है। और बोध बाधा ही नहीं, बोध तो नित्य प्राप्त है, सबको बोध प्राप्त है। सर्वं ज्ञान अभ्रांतम प्रकार सबको अभ्रांत ज्ञान है। अभ्रांत भ्रांत है ही नहीं, अध्यास है ही नहीं, अध्यस्त है ही नहीं। सर्वं ज्ञान अभ्रांतम जो अध्यास कहते हैं सर्व है, सब ऋषि में सर्व अध्यास है। ऐसे संसार में परमात्मा में संसार अध्यस्त है। सर्व ज्ञान में अभ्रांतम, क्या अभ्रांत है कि मैं हूं। ये सत्ता का बोध सत्ता है, ये केवल शरीर का नहीं है, अंतःकरण का नहीं है, बहिर्करण का नहीं है, ये प्राणों का नहीं है, आपका खुद का है। बोलो इसमें कोई बात पूछो। आपको जो बोध है कि मैं हूँ, इसमें किसी प्रमाण की जरूरत है क्या? शास्त्र की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, ग्रंथ की जरूरत है, किस बात की जरूरत है? मैं हूँ इसमें कोई भ्रांति है ही नहीं। प्रकार कहते हैं तब प्रकार बोलते हैं एक बात उठान, मैं विद्वान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, अच्छा हूँ, मंदा हूँ, विद्वान हूँ, गुरु हूँ, में क्या फर्क है बताइए। प्रकार प्रकार में सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकार विपर्य, प्रकार में विपर्य है। प्रकार है वो जरा सृजन करना है। मैं हूँ अभी जो है वो तत्व ज्ञान में पड़े, ये हूँ यही रहेगा, अभी जो है वही है, तो ये ज्ञान अभ्रांत है। सत्ता है, सतर चित्र आनंद का विवेचन है चित्र से। अन्योन्याध्यास है, वो किसका नाम है? अन्योन्याध्यास, अन्यतराध्यास, अन्योन्याध्यास, संबंधाध्यास, संबंध से संबंध का अध्यास। इसमें अन्योन्याध्यास किसको कहते हैं समझाओ? ये चार आत्मा की आप उसमें कैसे हैं बताओ? आप उसमें कैसे हैं? सचित आनंद, असत जड़ दुख, द्वैत। सचित आनंद अद्वैत और असत जड़ दुख द्वैत, इनका आपस में अध्यास अन्य अध्यास कहते हैं। इनको बताओ कैसे है? ये सबको बोध है कि मैं हूँ, मैं हूँ होनेपन का बोध है, पर शरीर को लेकर कह रहा है अपना होना पर। ठीक है, तो ये सत ने असत को दबा रखा। अच्छा, और सिद्ध है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, किसी से पूछा मैं सब जानता हूँ, तो क्या इसने सब चीज असत और जड़ को दबा रखा? जानकार अपनी बुद्धि की जानकार लेकर क्या मैं सब जानता हूँ, जब पूछते हैं तो जानकर दुखी होगा, फिर कहता मैं बड़ा दुखी हूँ, तो आनंद ने नहीं, जैसे दुखी हूँ ऐसे मैं नहीं जानता हूँ है कि नहीं, तो जानता कहाँ हुआ? हूँ मैं कभी आपको भ्रम नहीं होगा, मैं नहीं हूँ, जानता हूँ अनजान साथ रहेगा, कहाँ हुआ? किसी से पूछते हैं तू है, बोले मैं हूँ। अच्छा, जानता है उसमें ये नहीं कहेगा मैं कुछ नहीं जानता, नहीं भी जानता हूँ, जानता दोनों ही होगा क्या? मैं जानता हूँ उसमें जानता हूँ और नहीं जानता दोनों होंगे कि नहीं होंगे, और मैं हूँ इसमें नहीं हूँ होता है कभी, तो फिर ये कैसे हो जाएगा? आपने ध्यान दिया कि नहीं? होनापन में मैं होनापन नहीं होता, और ज्ञान में मैं जानता हूँ बहुत जानता हूँ, मैंने अज्ञानम पुरुषांग भाति कक्षा सुखाशुचित, किसी के अगाड़ी अज्ञान अगाड़ी रहेगा, किसी दिन में चले जाओ अज्ञान अगाड़ी रहेगा, न जानना रहेगा। कोई ऐसा आदमी बताओ मेरे को, भले स्थिति हमारा सर्वज्ञ आदमी बता दो, तो अज्ञान साथ में न रहे। कोई जानता कि मैं विद्वान हूँ सब जानता हूँ, उसको पूछे कि जूती बनाने जानते हो, कहने का नहीं जानता, कहना ही पड़ेगा। तो हूँ ये स्वरूप का ज्ञान है क्या? मैं हूँ स्वरूप का ज्ञान है। बहुत आए हुए हैं, ये पढ़ाई का विषय सबके समझ में नहीं आता है, ये प्रश्न होता है आप कहीं अलग टेम रख लो। नारायण नारायण तो भाई मैं क्या, मैं पूछा मैं क्या कहूँ, आप बताओ वो कहूँ। बहुत लोग आए हैं बाहर गाँव से, वो लोग समझते ही नहीं। हम समझते हैं थोड़े, हम दम भरते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। देखो भाई, सब लोगों से एक बात कहता हूं मैं, आप जिसको अन्याय झूठ गलत मानते हो उस काम को मत करो, सबका कल्याण हो जाएगा। स्वयं जानते हो कि ये पाप है झूठ है अन्याय है, उसी को आप करते हो, यही बाधा है और कोई बाधा नहीं है। जिसको आप खराब समझते हो उसका मत करो, ये बढ़िया बात एकदम खूब कस के तोल करके देख लो, खूब विचार करके कल उत्तर दे देना। जब तक आप जानते हो और फिर उसको करते, ये ठीक नहीं है, फिर करते हो, ये महान बाधा है। कम से कम कम के सबके लिए काम की बात है, जिसको आप अन्याय समझते हो, पाप समझते हो, असत समझते हो, उसको मत करो। कितनी शुभ बात है, शास्त्रों को सीखने की जरूरत नहीं है और उनसे सीखने की जरूरत नहीं है, केवल इस बात पर डटे रहो कि जिसको हम गलत समझते हैं वो नहीं करेंगे, जिसको असत्य समझते हैं वो नहीं बोलेंगे। हम असत का जाने असत का त्याग करेंगे, जाने हुए असत का त्याग कर दो तत्व ज्ञान हो जाएगा। हमारे तत्व ज्ञान इतना सस्ता है, एकदम सस्ता, जाने हुए असत का त्याग कर दो, जाने असत को महत्व मत दो, जाने हुए असत का कुछ बाकी नहीं रहेगा। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहते कुशलात कर दीप कुए पड़े। सबके लिए बढ़िया बात है, आप जिसको अन्याय समझते हो, असत समझे हो, खराब समझते हो, वो काम मत करो। जितना आप खराब समझते हो, जितना कितना ही समझाओगे, बिल्कुल छोटे की छोटी समझ है, छोटी छोटी समझ हमारे काम आ जाएगी। आप जिसको खराब समझते हो उसको मत करो, और कोई करता है तो आप खराब समझते हो, ये ठीक नहीं करता है, तो मैं कभी नहीं करता हूं क्या, ये सोचो। ये झूठ बोलता है तो मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं क्या, कि ये निंदा करता है तो मैं तो कभी निंदा नहीं करता हूं, कि ये अपमान करता है आप तो अपमान कभी नहीं करते। एक मैंने कहानी सुनी है, ईसा के साथ कई आदमी थे जा रहे थे, तो एक ने कहा कि मतलब ये स्त्री बड़ी दुष्ट है, बहुत ही पापनी है, बड़ी दुष्ट है। ईसा ने कहा ऐसी दुष्ट है, मारो सब पत्थर मारो, पर पत्थर वही मारे कि इसमें दो दोष है, तुम्हारा दोष नहीं हो, वो पत्थर मारो, नहीं तो तुम मर जाओगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई पत्थर मारने की, दोष है पत्थर मारो, वो दोष तुम्हारे में नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दोष है तुम मर जाओगे। है किसी हिम्मत पत्रकार नहीं, तो दूसरों का दोष देखने में तो होशियारी है, पर अपना दोष देख दूर करना कहाँ ऊपर गया। जब तक अपना दोष स्वयं दूर नहीं करता तब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, और अपने जाने हुए दोषों का त्याग कर बोध हो जाएगा तब तो ज्ञान हो जाएगा। कितनी सुगम बात है, जिसको आप असत समझते हो, अन्याय समझते हो, पाप समझते हो, बेठीक समझते हो, उसको आप मत करो। आप जितना जानते हो उतना ही, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, ज्यादा पढ़ाई की आवश्यकता नहीं। जाने हुए असत का त्याग करो तत्व की ताती जाए, जाने हुआ असत छोड़ दे जाओ। असत त्याग पर क्या रहेगा, सत्य रहेगा और क्या रहेगा बताओ। असत का सर्वथा त्याग करने पर सत्य रहेगा, असत रहेगा साथ में। असत का त्याग करने सत्य की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। असत को असत जाने और असत जानकर महत्व देते हो, ये खास बात है परमात्मा प्राप्ति में, भगवान के दर्शन में, तत्व ज्ञान में, जीवन मुक्ति में। जो आप खराब समझते उसी को आप आसन में जाते हो, उसी को करते हो, ये खास बात है। जाने हुए असत का त्याग कर दो तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो लेती बात अपने हृदय पर हाथ करके कह सकते हो कि मैंने जाने हुए असत का त्याग कर दिया। ये बात तो सुनी होता है, असत त्याग करो बोध हो ही जाएगा, करके त्याग देख लो। आप जो असत समझते हो, खराब समझते हो, जितने भाई बहन बैठे हैं सब अपने जान में जिसको अवगुण समझते हो, खराब काम समझते हो, उसको मत करो। कितनी सरल बात है बताओ। आप नहीं समझते हो कोई परवाह नहीं, ऐसे में इतना इसमें महत्व भरा है कि जिसको आप नहीं समझते हो वो समझ आपकी आ जाएगी। जाने हुए असत का त्याग करते रहोगे तो असत सामने प्रकट हो जाएगा, उसे त्याग कर दो फिर असत प्रकट हो गया, उसे त्याग कर दो फिर असत प्रकट हो जाए, फिर त्याग कर दो सत्य रह जाएगा। बोलो आप बताओ, ऐसे बोध हो सकता है नहीं, आप बताओ। कितना सुकून है, कितनी माथा पसी करनी नहीं पड़ेगी। जाने हुए असत का त्याग दे जाओ, अपने जाने हुए असत का त्याग कर दे जाओ, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, बोध हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, भगवत दर्शन हो जाएगा। आप जो चाहते हो वो चीज मिल जाएगी, ऊंचे से ऊंची। आप जीवन मुक्ति चाहते हो मुक्ति हो जाएगी, भगवान दर्शन चाहते हो दर्शन हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, प्रेम चाहते हो प्रेम हो जाएगा, जीवन मुक्ति चाहो जीवन मुक्ति हो जाएगी, विदेह केवल चाहो विदेह केवल हो जाएगा। आप जो ऊंचे से ऊंची चाहना करो वो चीज हो जाएगी, केवल जाने हुए असत का त्याग करने मात्र से। जो खराब समझते वो काम मत करो। और आपको मैं पूछूं कि जो आप खराब समझते उसी को करते हो तो क्या ये ठीक आपका कल्याण होना चाहिए? आप कोई भी कल्याण नहीं होना चाहिए। जाने हुए असत को आप महत्व देते हो, उनको आदर देते हो, फिर कैसे तत्व ज्ञान होगा? इस वास्ते सबके काम की चीज है। आज दिन तक आपने जितना सुना है, समझा है, पढ़ा है, विचार किया है, और उनमें जो आपने असत समझा है, खराब समझा है, उन खराब समझे उनको छोड़ दे जाओ। जो खराब समझे छोड़ दे जाओ। इसकी ताकत है इसमें कि इस असत को छोड़ोगे दूसरा असत सामने तक आ जाएगा, सामने असत का ज्ञान हो जाए। उसको छोड़ दो उससे बारीक असत उसका ज्ञान हो जाएगा, उसे त्याग दो उससे बारीक त्याग दो सब त्याग हो जाएगा, असत साव की निवृत्ति हुई सत की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि सत की प्राप्ति तो नित्य है, अनित्य थोड़ी है। केवल अपने जाने हुए असत का त्याग, असत का त्याग करते सत रहेगा। आप साहब असत रह नहीं सकता तो सतीज रहेगा और रहेगा क्या? अरे जाने हुए असत का त्याग नहीं करोगे तो त्याग क्या करोगे? आप बताओ, जाने हुए असत का त्याग नहीं करोगे तो त्याग क्या करोगे? क्या त्याग करना होगा बताओ कुछ। त्याग का ये नहीं कि यहां से भाग जाओ, ये चीज जला दो, आग बना दो, गंगा जाओ, ये नहीं है। उसका महत्व है, उसका जो भीतर में आदर है, उसका त्याग करो। असत का जो महत्व भीतर में अंकित है, वो महत्वबुद्धि का त्याग करो। चीज पड़ी रहो, बेशक शरीर बेशक रहे आप, असत है, त्याग कैसे करें? तो शरीर त्याग नहीं करो, वो सुना का शीघ्र धज दे कूद जाऊ नीचे। तू जो त्याग क्या कर, क्या क्या कर, तेरा थोड़ा ही क्या क्या करता है, तेरा है वो त्याग कर। असत की परिभाषा नाशवान, सीधी विद है, नाशत्व विद्यते भाव। असत का भाव विद्यमान नहीं है, जो नाशवान है, उत्पत्ति विनाशशील है, आगंतुक है, नित्य अपेक्षात नहीं रहते, उसका नाम असत है। परिभाषा तो सब जानते हैं, है जी। असत है तो उसका महत्व, उसको महत्व मत दो। त्याग छोड़ कर कभी चले जाओ ये नहीं कहता हूँ, इसको जो महत्व देते हो ना, वो महत्व आपको बांधता है, असत नहीं बांधता है। असत की आसक्ति बांधती है, असत की आसक्ति, असत का महत्व, असत को महत्व मत दो। आप पास रहो, शरीर असत है तो त्याग छोड़ जाओ नहीं होगा, इसको महत्व मत दो। जीव है तो जीव है, सुविधा है तो ऐसी, असुविधा असुविधा, असुविधा सुविधा का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर असुविधा सुविधा का फर्क पड़ता है तो असत का महत्व दिया है आपने। क्या सुविधा सत है क्या? हम भिक्षा मिल जावे, आराम से मिल जावे, रहने को मिल जावे, हमारी कितनी कमजोरी क्या बताऊं। स्नान करने के लिए पत्थर चाहिए, और कपड़ा सुखने के लिए रस्सी चाहिए। अब रस्सी नहीं, कहां सुखाऊं कपड़ा? तो रस्सी चाहना बहना खराब नहीं है, पर महत्व रस्सी नहीं, कहां सुखाऊं? पत्थर नहीं है, सो गए, अब स्नान कहां करें? ये क्या है? अरे आपने सबके किया हुआ है, हमारे किया हुआ है, पत्थर नहीं है, कूड़े पर खड़ा धोया हुआ है मेरा। ऐसे बैठ गया ये खबर दे, पत्थर भी धोया हुआ है, किसी पर भीत पर डाल दो, वृक्ष पर डाल दो, केवल तपी हुई जमीन पर डाल दो, कपड़ा सूख जाएगा। एक थोड़ी सी कमी हो जाती है। मैं एक बात बताता हूँ कि आप कैसे निर्वाह करें, जो प्राप्त है उसे निर्वाह करो, निर्वाह हो जाएगा। जो आपको प्राप्त है उसे निर्वाह करो, दूसरी आवश्यकता मत मानो। महान पवित्र आपका जीवन हो जाएगा। अब लिखने के लिए टेबल चाहिए साहब, कुर्सी चाहिए साहब, जो काम करने के लिए चीज की आवश्यकता समझता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, इसके बिना हमारा काम चलता है। बड़ नीचे में रहता था, उसे एक साधु आए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ दाल देवे, छाछ देवे, ये चीज देवे, तो एक पात्र है, चाहे मिट्टी नहीं हो, पात्र भी ठीक है। तो मैंने कहा भाई अभी मेरे को किसी ने पूछा नहीं है, पूछेगा कोई कि पात्र कोई चाहेगा तो मैं कहना चाहिए, और यूं कहने का मेरा स्वभाव नहीं है। आज तो स्वभाव बिगड़ा कुछ, आजकल तो पैसा नहीं गिरा बैठा था। तो दो तीन दिन के बाद वो बोले मत कहना है। क्यों? कि तीन दिन चार दिन चला है तो महीने भर चल जाए, महीने भर चलता है, वर्ष भर चल जाए, वर्ष उम्र भर चल जाएगा। ये बोले साधु थे, वो तीन चार दिन चलता है तो महीने भर नहीं चलेगा, अरे महीने चल उम्र भर नहीं चलेगा, कोई जरूरत नहीं। आप उसे जो गुलाम हो जाते हो चीज के, वस्तु के, ये गुलामी छोड़ दो, वो ठीक हो जाएगा। ये जाने हुआ असत का त्याग कहता हूँ, त्याग है राम।